Karaś Rogucki, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek, Raz, Dwa, Trzy. Bilety na e-bilet.pl. Igrzyska olimpijskie w Tokio. Ile medali zdobędą biało-czerwoni? Relacje, transmisje, wywiady z naszymi reprezentantami. Jesteśmy na miejscu, w Tokio, aby śledzić najważniejsze wydarzenia. Bądź z nami na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Słuchaj relacji na antenach Polskiego Radia. Partnerem audycji jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 sierpnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Białoruska sprinterka chce zostać w Polsce i tu kontynuować sportową karierę. Jest nowe nagranie sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu. Burze i ulewy nad Polską wydano ostrzeżenia dla południowej części kraju. Nie dała się wywieźć na Białoruś, poprosiła o pomoc, przyleciała do Polski, a dziś po raz pierwszy Krisztina Cimanouska zabrała głos. Na konferencji prasowej dziękowała władzom polskim i japońskim za udzielenie jej pomocy. Mówiła, jak reżim próbował ją złamać, a propaganda za wszelką cenę oczernić. Na pytanie, dlaczego nie wróciła do ojczyzny, odpowiedziała, że od swojej babci usłyszała, że nie może wracać, bo w telewizji mówią o niej bardzo źle i chcą zamknąć w jakimś szpitalu. Przyznała, że białoruska rzeczywistość jest taka, że zanim coś powiesz, musisz ważyć słowa. Na Białorusi zawsze trzeba uważać na to, co się mówi, żeby nie ponieść konsekwencji. Nie tylko ja, ale wszyscy Białorusini boją się powiedzieć coś, co mogłoby się nie spodobać władzom. Nie tylko ja, no i wszyscy boją się, co to mówić. Krisztina Cimanouska została wycofana z igrzysk za krytykę białoruskich działaczy sportowych. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko, skąd miała lecieć do Mińska. Tam, jak powiedziano, miała ją spotkać odpowiednia kara. Będą obostrzenia sanitarne w regionach z najniższym poziomem zaszczepienia, jeśli liczba zakażeń COVID-19 przekroczy 1000, zapowiedział minister zdrowia. Zdaniem profesor Joanny Zajkowskiej, specjalistki od chorób zakaźnych, to dobre rozwiązanie, bo jeśli ktoś decyduje się nie szczepić, musi liczyć się z konsekwencjami. W tej chwili, w tym momencie, to jest jednak świadomy wybór, czy się szczepimy, czy nie. Jeżeli ktoś ma obawy, no to jednak będzie w jakiś sposób miał ograniczony dostęp do tych miejsc, gdzie może narażać innych ludzi na zakażenie. W Grecji osoby niezaszczepione nie mogą wchodzić do kin, teatrów ani restauracji. We Francji nie mogą korzystać z galerii handlowych, latać samolotem ani podróżować koleją. Podobne zasady obowiązują w Irlandii, Austrii i Portugalii. Policja w Zamościu opublikowała nowe nagranie z monitoringu pokazujące sprawcę podpalenia budynku sanepidu i punktu szczepień. Do dyspozycji jest także specjalna infolinia w sprawie informacji o podpalaczu. Numer 575-688-507 jest czynny przez całą dobę. Jak mówi Dorota Krukowska-Bubiło z komendy w Zamościu, policjanci otrzymali już kilkanaście sygnałów. Każdą taką informację policjanci weryfikują, sprawdzają. Tutaj warto zaznaczyć, że informować można policjantów również anonimowo i dla osób, które rozpoznają zarejestrowanego na publikowanym monitoringu mężczyznę lub też posiadają istotną wiedzę na temat przestępstwa, uruchomiono od dzisiaj specjalną całodobową linię telefoniczną. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże wskazać podpalacza. Burze z gradem i ulewy to efekt frontu atmosferycznego, który przechodzi nad Polską. Ponad połowa kraju objęta jest ostrzeżeniami. Jak informuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii, najtrudniejsza sytuacja pogodowa jest na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Może spaść nawet do 100 mm deszczu. Dla województwa podkarpackiego i małopolskiego to mniej więcej jest, dla południowych części tych województw, to jest mniej więcej 100% normy miesięcznej opadu. Natomiast dla centralnej i północnej to już jest ponad 100% normy opadu. W tych rejonach niebezpiecznie może wzrosnąć poziom rzek. Niewykluczone jest przekroczenie stanów alarmowych. Szczegóły prognozy na tę noc i na jutro zaraz po serwisie sportowym. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nominował Marka Brzezińskiego na stanowisko ambasadora w Polsce. Kandydaturę będzie musiał zatwierdzić jeszcze Senat. Mark Brzeziński przyjedzie do Warszawy w sierpniu, a ambasadorem zostanie formalnie w chwili, gdy prezydent Andrzej Duda przyjmie od niego listy uwierzytelniające, co może nastąpić już we wrześniu. Mark Brzeziński mówi po polsku, jest autorem wielu publikacji dotyczących Polski, Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Z Nowego Jorku Maciej Rusiński. Nominacja ambasadora musi być następnie zatwierdzona przez Senat Stanów Zjednoczonych. Mark Brzeziński jest związany z poprzednimi administracjami demokratów. Należał do Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu w administracji Billa Clintona. Był doradcą w kampanii Baracka Obamy, a za jego prezydentury został dyrektorem wykonawczym Komitetu do Spraw Arktyki, a później ambasadorem USA w Szwecji. Jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, który pełnił funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego w administracji prezydenta Jimmy'ego Cartera. Jego siostra, Mika Brzeziński, jest dziennikarzem i znaną w USA postacią telewizyjną stacji MSNBC. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Maciej Rusiński. Tegoroczny lipiec był trzecim najcieplejszym lipcem w historii. Do takich wniosków doszli naukowcy pracujący w ramach programu obserwacji Ziemi Kopernikus. Cieplejsze były jedynie lipce w 2019 i 2016 roku. Badacze wykazali, że ostatnie 7 lat było najgorętszym okresem w historii badań temperatury, a za jej wzrost odpowiada przede wszystkim wzmożona emisja gazów cieplarnianych. Przez rekordowe upały w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, które zaczęły się w czerwcu, zginęły setki osób. W Chinach, Belgii i Niemczech opady deszczu doprowadziły do śmiertelnych w skutkach powodzi, a Turcja, Grecja i Bułgaria wciąż walczą z wielkim ogniem. Program Kopernikus gromadzi dane dotyczące temperatur od 1950 roku, ale zestawia je z rejestrami istniejącymi od połowy XIX wieku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. O szachach w sporcie mówimy rzadko, a żeby zacząć od nich serwis, to zdarza się jeszcze rzadziej, ale gdy Jan Krzysztof Duda, nasza wielka nadzieja tej dyscypliny, wygrywa Puchar Świata w Soczi, po drodze bijąc samego Magnusa Carlsena, norweskiego czempiona o wyglądzie gladiatora, robimy to z wielką przyjemnością. Carlsen po drodze, a w finale nasz 23-letni szachista pokonał 1,5 do 0,5 punktu Rosjanina Siergieja Karjakina. Brawo! Za niecałą godzinę pierwszy mecz z trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji zaczynają piłkarze Śląska Wrocław, ich rywalem Hapoel Berszewa z Izraela. Trener przygotowuje zespół pod konkretnego przeciwnika, jeżeli chodzi o ustawienie, ale styl gry się nam mniej więcej nie zmienia, bo chcemy dominować, chcemy grać w piłkę. To nie ma znaczenia, czy gramy z zespołem z Armenii, czy z Izraela. Cel jest jeden, żeby strzelić więcej bramek niż przeciwnik i żeby awansować do kolejnej rundy. Mówił pomocnik Śląska Bartłomiej Pawłowski. Pierwszy gwizdek sędziego we Wrocławiu o 20:00. Godzinę później swoje spotkanie o tę samą stawkę rozpocznie Raków Częstochowa z rywalem teoretycznie dużo silniejszym. Wicemistrzowie Polski zagrają w Bielsku Białej z Rubinem Kazań z Rosji. Czeka nas trudne zadanie. Gramy z czołową drużyną Ligi Rosyjskiej, która jest notowana dużo wyżej od nas, na 7-8 miejscu i dodatkowo klubem, który widać, że chce się odbudować i nawiązać do tych lat świetności, gdy zdobywali mistrzostwa Rosja, to nie było dawno. Tak o rywalu mówił trener Rakowa Marek Papszun. Świat motorsportu mówi dziś tymczasem o jednym. Legenda MotoGP Valentino Rossi kończy karierę. Valentino Rossi powiedział basta. Włoch postanowił zakończyć karierę, o czym poinformował podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Zdecydowałem, że to koniec. Niestety to będzie moje ostatnie pół roku w roli zawodnika MotoGP. 42-latek to prawdziwa legenda. Zdobywca 9 tytułów we wszystkich kategoriach. Vale to mistrz nad mistrzami, mówi Michał Fiałkowski, ekspert MotoGP. W przeszłości byli zawodnicy, którzy wygrali jeszcze więcej, ale żaden z nich nie porwał tak serc kibiców, jak robił to Valentino Rossi, który ma po prostu niesamowitą osobowość, charyzmę, nie tylko na torze, nie tylko podczas walki na motocyklu, ale także gdy ściąga kask, to sprawiło, że domowy wyścig Valentino Rossiego to nie jest Grand Prix Włoch, to jest każdy wyścig. Valentino zakończy trwający sezon, po czym przerzuci się prawdopodobnie na jazdę na czterech kołach. Od kartingu zresztą zaczynał. To była relacja Adama Maleckiego. Na Igrzyskach w Tokio dziś bez medalu dla Polski. Jutro bardzo realne szanse na podium będzie mieć Maria Andrzejczyk. Nasza oszczepniczka znajduje się na szczycie list światowych w tym roku. Początek konkursu o 13:15. Relacje z zawodów oczywiście na naszej antenie, a serwisowo usłyszą się Państwo po 21:00 z Robertem Grzędowskim. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla Polski południowej. Miejscami możliwe burze. W rejonach podgórskich mogą wystąpić podtopienia. W nocy strefa opadów powoli będzie przemieszczać się na północ. Piątek ze słońcem w południowej i zachodniej części kraju. Poza tym wszędzie przydadzą się parasole. Na Pomorzu tylko 14 stopni. Najcieplej na ziemi lubuskiej 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Banany premium 40% taniej, 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie tylko 7,99 za 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, zaprasza na festiwal Naturalnie Mazury. Węgorzewo, 5-7 sierpnia. Wystąpią m.in. Mateusz Pospieszalski z zaproszonymi gośćmi, Wojtek Mazolewski Quintet, Sydney Polak, Karaś Rogucki, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek, Raz, Dwa, Trzy. Bilety na e-bilet.pl. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji trójki. Jest 11 minut po godzinie 19, a dziś w tonacji trójki witają Państwo w studiu w Warszawie Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje, oraz Marek Podłukiewicz, który jest wydawcą audycji, a w naszym mobilnym studiu w Węgorzewie Damian Karpierz, Paweł Zieja, którzy także realizują audycję, oraz z mikrofonem dla Państwa Michał Kirmuć. Jestem w Węgorzewie, bo tutaj rozpoczyna się festiwal Naturalnie Mazury. I zaczynamy od jednego z wykonawców, który pojawi się tutaj w sobotę. Zespół The Volunteers. Pomęczone dzielnice, a w nich płonie ogień. Jestem powietrzem, które zachłannie wypełnia twoje płuca, wypełnia twoje płuca. Coraz szybciej, mocniej już, coraz niżej schodzę w dół. Powieki zaciśnięte, milczące usta, jak to miasto, które nie czeka do jutra. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Wpadłam w to bez wyjścia już, jeszcze bliżej obłędu znów. Noce nieprzespane, złote karty i futra, nadzieja rozsypana na tafli lustra. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Nie uciekniesz. Nie uciekniesz już, nie uciekniesz stąd, nie uciekniesz już, nie uciekniesz stąd. To jest właśnie koniec mój. We'll be right back. jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Bezpowrotnie. I grupa Volentiles, warszawski zespół, który pojawi się w Węgorzewie w sobotę na naszej scenie, scenie debiutów Trójki. Ta scena w tej chwili już tak prawie jest gotowa, bo te koncerty odbywają się nie w miejscu, gdzie ja w tej chwili przebywam. No one będą kawałek dalej od jutra, no ale jeżeli Państwo słyszą jakieś dźwięki w tle, to dlatego, że jesteśmy na Placu Wolności w Węgorzewie. Tutaj jest jeszcze jedna scena. W tej chwili trwa przegląd zespołów folkowych, czyli pierwszy akcent festiwalu Naturalnie Mazury. A jutro, no jutro już będziemy nadawali oczywiście z placu, na którym odbywają się koncerty. Dużo ciekawych artystów. Myślę, że każdy, kto się wybierze w te dni do Węgorzewa, znajdzie coś dla siebie, bo to bardzo różnorodny muzycznie festiwal. No nie wiem, jak będzie z pogodą jutro czy pojutrze, ale dzisiaj, jeśli ktoś jest z nami, no to chyba jest to jedno z tych miejsc w Polsce, gdzie warto być, bo jest ciepło, przyjemnie i muzyka gra na każdym kroku. Jeszcze jeden zespół, który pojawi się tym razem jutro na naszej scenie debiutów Trójki. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy ich występu, bo jeszcze nie miałem okazji widzieć ich na żywo, a muzykę znam właściwie na pamięć. Zespół, właściwie to projekt jednej wokalistki, więc wokalistka nazywa się Chagrin. Thank you.

tracą chwilę, myślą, że są twardzi. Czas przeminie, znów wrócimy na tarczy. Znów myślimy jak tamci, znów czas przeminął. Dziś jestem starszy, mam coś w garści, to jest nasze pilot. Boże, chciałem zatrzymać czas tyle razy w życiu. Nie wiesz czemu chcę teraz bez kitu. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Ależ to był piękny i zaskakujący debiut Sydney Polak. Lata całe w grupie oczywiście T-Love, no a nagle wyskoczył z solowym projektem. No i okazało się to strzałem w dziesiątkę. W każdym razie Otwieram wino to był wielki, wielki przebój, tak jak Białęka. W tamtym czasie Białęka, dobrze mówię? Nie Białęka, to nie było Białęka. Chomiczówka, no właśnie. Mylą mi się te dzielnice Warszawy, ale tak to jest, jak człowiek zazwyczaj spędzał czas tylko na Grochowie. No dobrze, lecimy dalej. Wracamy do młodych zespołów, które pojawią się na scenie debiutów Trójki. Miałem okazję zapowiadać koncerty zespołu Duch Delta, zespołu The Suits w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i cieszy mnie, że te zespoły oczywiście pojawią się w Węgorzewie, ale pojawi się też zespół, który dokładnie za 10 dni na tej samej scenie pojawi się. I jest to zespół, którego płyta jest, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, jedną z tych, która wzbudziła moje największe zainteresowanie w ciągu ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o polskich młodych wykonawców. A jest to zespół Obrazki. Thank you. grupa Obrazki. Utwór Do powiedzenia to piosenka tytułowa z ich debiutanckiej płyty. No i zespół Obrazki, jak wspomniałem, 15 sierpnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale wcześniej, bo już jutro na scenie debiutów Trójki w Węgorzewie podczas festiwalu Naturalnie Mazury. Chwilę po nich Doktor Misio, a przed nimi Karaś Rogucki. No to posłuchajmy, jak Karaś Rogucki prezentuje się na razie jeszcze w wersji studyjnej. Bolesne strzały w serce. Karaś Rogucki. Ten duet pojawi się jutro w Węgorzewie. Ich występ zaplanowany jest tak mniej więcej za 10 minut, godzina 22. Tak patrzę na rozpis, chociaż oczywiście jeszcze pewnie pewne korekty mogą być. Przed nimi Chagrin, po nich Obrazki. Zespoły, o których mówiłem już Państwu, że jeszcze nie miałem okazji zobaczyć na żywo, ale bardzo, bardzo jestem ciekawy, jak prezentują się na żywo. Spokojny jest temu zespół Volentiles, bo ich 2 tygodnie temu widziałem w Warszawie i wiem, że na scenie radzą sobie równie dobrze jak w studiu. No i tak samo mogę powiedzieć o kolejnym wykonawcy, który pojawi się dokładnie na tej samej scenie tuż po grupie Volentiles. Grupa Cold Meat Party. To jest takie warszawskie trio grające bardzo energetyczną muzykę, głośną, ale bardzo i melodyjną z jednej strony, ale też skomplikowaną formalnie i rytmicznie. Myślę, że to będzie bardzo efektowny występ. Tutaj niestety muszę Państwu powiedzieć, że zespół na razie grywa koncerty instrumentalnie, ale przymierzają się jednak do znalezienia stałego wokalisty w studiu. Czasami się zdarza, że można usłyszeć jakiś głos w ich nagraniach. No i to będzie taki właśnie przykład. Grupa Cold Meat Party i utwór Mirrors. Burn, burn, burn, her color is red. This shame ain't gone away. No many, how many years since I've known. This void is not gone away. She likes to swim in hat to soak by others. She sees the world that's been described by others. She's never the right thing that she becomes a part of. She doesn't know. She longs for a future that's been foretold by others. Needle, needle, needle, she's the wax on my wings. Always keeps me warm, but we barely even kiss. No high hopes and no promises. No promises, no promises. Nobody really knows what's gonna make us stop and think. But we have been here before. Oh yes, we have been here before, my love. She likes to swim in half to soul by others. She sees the world that's been described by others. She likes to swim in half to soul by others. She sees the world that's been described by others. Let me bring you up to speed. Gala, you done got loud and thunder. Can anybody understand the spell I've been under? Been left alone, had a bliss to go my own. Left dumb and blind, limitation of a life. One day I got myself a revolver. Now I'm stronger, I can cross up any problem. One day I got myself a revolver. In control, I can cross up any problem. Says, touchy, touchy, feely, feely. Come a little bit closer, let me show you it's for real, boy. I like I'm black, I like I'm Latino, love Asian, Caucasian. You know what I mean by that. Look at me now, I'm so caliente. I love the things that you've been touching for, I represent them. So taste me now and wreck the mighty booty. You can be the beast, so I could be the beast. You seem like a good kid. So just wear this face like a mask. Like a bad fucking auto. She likes to swim in half to stone by others. She sees the world that's been described by others. She likes to swim in half to stone by others. She sees the world that's been described by others. Grupa Cold Meat Party tutaj we współpracy z niejakim Witem Dzikim. Utwór Mirrors, zespół Cold Meat Party pojawi się w wersji instrumentalnej, ale zapewniam Państwa, że w takiej również prezentują się niezwykle pięknie w sobotę. W sobotę tuż po Kobranocce, a chwilę przed Ralfem Kamińskim. To, co Państwo słyszą w tle, to jak już wspominałem, jest przegląd zespołów folkowych. Bardzo kolorowy, bardzo ładny. Dźwiękowo też ciekawie. Ale historia festiwalu w Węgorzewie jest usłana różnymi konkursami. Powiem tak, przez wiele lat odbywały się przy tym festiwalu równocześnie konkursy zespołów po prostu rockowych, no i zespołów wojskowych, bo ten festiwal jest ściśle związany z jednostką wojskową w Węgorzewie. No i jest taki zespół, który mogę powiedzieć, że jest weteranem tych przeglądów, bo występował niejednokrotnie, nierzadko zdobywając uznanie jurorów. No i tak się składa, że wiem o tym, że ten zespół teraz słucha nas i czeka na to, czy zaprezentujemy ich nowy singiel. Tak, zrobimy to właśnie teraz. Grupa San Quentin i Ściana. ściany ślad. Zostanie tylko w sercu cierpienie. Pamięć odrodzi każdego z nas. Niewidzialny ból bija serca mróż. Nie mając sumienia zapłakany wzrok. Czekając na cud, lecz nic się nie zmienia. Proszę, chłopaki, no jak mógłbym nadawać audycję w tonacji Trójki z Węgorzewa i nie zagrać San Quentin. Ściana to ich najnowszy singiel. Chłopaki pojawią się na scenie w sobotę. No i mam nadzieję, że zawitają do naszego mobilnego studia, by opowiedzieć, jak im tam się grało w tym roku na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. A teraz zespół, który jest jedną niewątpliwie z największych atrakcji tegorocznego festiwalu. Prawdziwa legenda, właściwie można powiedzieć, polskiej sceny rockowej. Dawno ich nie widziałem na żywo, więc z największą przyjemnością. Kiedy to będzie? W sobotę. W sobotę o 19:40 rozpocznie się koncert zespołu Kobra Nocka. Wolna myśl, swobodnie. hipisówka i kobra nocka. Zapomniałem Państwu przypomnieć, że nie tylko ja, nie tylko Tomek Żonda, nie tylko Monika Suszek będziemy Państwu relacjonowali na antenie polskiego programu Trzeci w Trójce piosenek, jakich piosenek, tego wszystkiego, co się dzieje na festiwalu w Węgorzewie, no ale także zachęcamy do odwiedzania naszego Instagrama Trójka, podkreśnik Polskie Radio. Tam będą także różne piękne zdjęcia, relacje przygotowane przez Janka Maliszewskiego. A ja wspominałem o tym, że na tym festiwalu debiutowało wielu młodych artystów, którzy także zrobili potem dużą karierę. Kombajn do zbierania kur po wioskach, także tutaj debiutował zespół Sweet Noise, to także debiutant z Węgorzewa oraz zespół Koma. Debiutant z Węgorzewa, zespół Koma. I to tyle na dziś. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Damian Karpiesz, Paweł Dzieja i Michał Kilmuć. Pięknie Państwu dziękujemy i zapraszam na kolejne relacje z Węgorzewa. Do usłyszenia. Więc uwierz za nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, piąty.